آپ اس طریقے سے پڑھیں گے ترجمہ ذہن میں ہوگا, کنسنٹریشن بھی ہوگی. یہ ہمارا الحمدللہ جو اس میں تھے یہ سارے قواعد میں نے بیان کر دیے. اب من چلے کا سودا ہے, آپ کو یہ سمجھ آ گیا یہ ساتھ لے جائیں اور جا کے کسی بھی قاری جو کہ قرآن جاننے والا ہے اس کے پاس بیٹھ کے روزانہ دو چار منٹ بھی آپ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی خود. اور سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کمپیوٹر ہے یا کیسٹ ہے, عربی قاریوں کی کیسٹ لے کے قرآن پاک سنیں, سامنے قرآن کھول لیں اور آپ کو ان کی آواز سے پتہ لگنا شروع ہو جائے گا, اچھا یہ میں نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا. آپ کو یہ سارا لیکچر ریمائنڈ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار ہاں ادھر یہ تو پڑھا ہے انہوں نے, یہ بہت پڑھا ہے. اور ساتھ پریکٹس کریں, کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سرے سے عربی سیکھی نہیں ہوئی, قاریوں کے ساتھ پریکٹس کر کر کے پرفیکٹ قاری بنے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ تو منہ کی آواز ہے نا, یہ کوئی فارمولا تو نہیں ہے جبرا کا جو سیکھنا ہے آپ نے, یہ منہ کی آواز کے تحت آپ نکالتے جائیں وہ دیکھ دیکھ کے خود بخود سیکھ جاتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب. اب میں انشاءاللہ تعالی پریکٹیکلی نماز پڑھ کر بتاؤں گا کہ اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے. پوسچر سائڈ کر رکھ کر دیے, اب اللہ کا نام لے کر نماز شروع کرتے ہیں. کس طریقے سے نماز کی پہلے میں بتاؤں گا, ایٹ لیسٹ درجہ نماز کا کیا ہونا چاہیے, اس سے کم پہ تو نماز ہوگی نہیں, کہ کتنی تین تین تسبیحات اور یہ اس طرح کی چیزیں, کس پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے. تو جتنی دیر کے لیے میں رب الجین کروں گا اتنا آپ نے کرنا ہے سکون کے ساتھ. اللہ اکبر, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا اله غيرك, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر, سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, سمع الله لمن حمده, اللهم ربنا ولك الحمد, الله أكبر, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, الله أكبر, ربي اغفر لي, ربي اغفر لي, الله أكبر, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر, سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, سمع الله لمن حمده, اللهم ربنا ولك الحمد, الله أكبر, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, الله أكبر, ربي اغفر لي, ربي اغفر لي, الله أكبر, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى,